तेरे द्वारे ओ गुरु जी आए हैं तेरे द्वारे, आए हैं तेरे द्वारे ओ गुरु जी आए हैं तेरे द्वारे। सबकी सुनता है तू प्रभु जी, सबकी सुनता है तू प्रभु जी, बिगड़े काम संवारे ओ गुरु जी आए हैं तेरे द्वारे, ओ गुरु जी आए हैं तेरे द्वारे। अपनी कृपा तू कर दे गुरु जी, अपनी कृपा तू कर दे गुरु जी, खड़े हैं हाथ पसारे ओ गुरु जी आए हैं तेरे द्वारे, ओ गुरु जी आए हमारी, हम हैं तेरे दर के पुजारी, रक्षा करो तुम सबकी गुरु जी, रक्षा करो तुम सबकी गुरु जी, एक तुम्हें रखवाले ओ गुरु जी आए हैं तेरे द्वारे, ओ गुरु जी आए हैं तेरे द्वारे, आए आए।